Bismillahirrahmanirrahim. Zilzal suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Aleyhissalatü vesselam kim Zilzal suresini okursa bu ona Kur'an'ın yarısına denk düşer, onun sevabını alır buyurmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 8'e kadar. Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman, yer bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman ve insan buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün o bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin kendisine vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görür. Evet. Yer dibinden oynayıp hareket ettiğinde, içinde bulunan ölüleri dışarı attığı anda, yani kıyamet koptuğunda diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, toprak ciğer parçalarını altından ve gümüşten sütunlar gibi kusar. Katil gelir der ki ben bunun için öldürdüm. Akrabalarıyla münasebetini kesen ben bunun için akrabalarımla münasebetimi kestim der. Hırsız gelir benim elim bunun için kesildi der. Sonra ondan hiçbir şey alamayıp bırakırlar. Yeryüzünde rahat ve kararlı olarak sakin ve sabit yaşarken sonra meydana gelen durumu garip karşılayarak insan durum değişmiş ve yeryüzü harekete geçip sarsılmaya başlamıştır. Çünkü ona Allah'tan kaçınılması imkansız olan sarsılma emri gelmiştir. Sonra yeryüzü karnında bulunan eskilerden ve yenilerden ölüleri dışarı atar. O zaman insanlar onun durumunu garip karşılar. Yerler bir başka yerle, gökler bir başka gökle değiştirilir. Hepsi birden bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarılır. İşte o gün o bütün haberleri anlatacaktır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Ayşe, bir hurma parçasıyla da olsa ateşten korun. Çünkü o toku doyurduğu kadar açı da doyurur buyurmuştur. Ve Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını görecek. Kim zerre kadar da şer işlemişse onun karşılığını görecek buyuruyor. Allah bizleri daima hayırda olanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.